udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 700 osób. Kolejny rekord zakażeń COVID-19 w Indiach, potwierdzono 300 tysięcy nowych przypadków. Kilkadziesiąt martwych kaczek na plaży w Łebie, służby wyjaśniają przyczynę. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 740 osób. Tydzień temu więcej było zarówno nowych infekcji o ponad 4 tysiące, jak i zgonów o ponad 60. Jak powiedział w Trójce minister zdrowia Adam Niedzielski, sytuacja epidemiczna powoli się poprawia. Dzienne liczby zgonów, choć nadal wysokie, spadają. Będą systematycznie w tempie pewnie mniej więcej takim 5-10% tygodniowo malały. W tej chwili ta średnia jest w okolicach 500, więc myślę, że w perspektywie miesiąca to będzie spadek na pewno poniżej 400 dziennie. Dzisiaj lub jutro poznamy szczegóły obostrzeń na nadchodzący tydzień. Po najbliższym weekendzie rząd ma przedstawić plan łagodzenia restrykcji w maju. Minister Niedzielski mówił w Trójce, że jest zwolennikiem regionalizacji łagodzenia obostrzeń. Są regiony, które mimo dobrej sytuacji epidemicznej mają dosyć duże obciążenia swojej bazy szpitalnej. Podkarpacie jest tego bardzo dobrym przykładem. Ale patrząc na ten podstawowy parametr, będę chciał tutaj proponować taki przejrzysty plan, żeby przez cały maj było wiadomo, które województwa według jakich kryteriów będą miały otwierane poszczególne sektory. Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który ma podjąć decyzje dotyczące obostrzeń, już trwa. Od 10 maja wszyscy chętni będą mieli już skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19. Przyspieszenie zapisów to szansa, że latem uzyskamy odporność populacyjną, ale pod pewnym warunkiem, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Warunek, że tempo i gotowość Polaków do szczepień nie osłabnie, że nie będziemy uśpieni tym, że zacznie spadać w lecie liczba zachorowań i wtedy niestety możemy się obudzić z ręką w nocniku jesienią, kiedy znowu zastanie nas ryzyko wzrostu zakażeń SARS-CoV-2. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 9 200 000 szczepień. Indie notują kolejny rekord zakażeń. W ciągu ostatniej doby COVID-19 potwierdzono u niemal 300 tysięcy osób. Sytuacja systematycznie pogarsza się na całym świecie. Informacja o pandemii zebrał Wojciech Cegielski. Indie są teraz krajem, gdzie panuje najgorsza sytuacja epidemiczna. Minionej doby na COVID-19 zmarło ponad 2 tysiące osób, a liczba nowych zakażeń to 295 tysięcy osób. W szpitalach w New Delhi kończy się tlen, a w mieście obowiązuje lockdown. Nie wiadomo na razie, w jakim stopniu za tragiczną sytuację odpowiedzialny jest nowy, bardziej zaraźliwy wariant wirusa, wykryty w ostatnim czasie przez miejscowych naukowców. Rośnie także liczba nowych zakażeń w kilku krajach Bliskiego Wschodu, a także w Turcji. Według Światowej Organizacji Zdrowia globalnie liczba zachorowań jest teraz najwyższa od początku pandemii. Departament Stanu USA w wydanych właśnie nowych zaleceniach dla podróżnych odradza Amerykanom wyjazdy do 80% krajów na świecie. Zazwyczaj na liście są kraje, w których trwają wojny, ale obecnie z powodu koronawirusa znalazły się na niej także Kanada, Meksyk czy Peru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest multimedialny raport klimatyczny Together. To ponad 120 artykułów napisanych przez ekspertów, materiały wideo i infografiki. Przedstawiają cele na nadchodzące lata w obszarze ochrony środowiska i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Prezes Fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja mówi, że to pierwszy tak kompleksowy raport. My w swoim raporcie idziemy bardzo szeroko, ponieważ chcemy skupić się na tematyce czterech żywiołów, czyli powietrza, wody, ognia i ziemi oraz ostatniego elementu, czyli człowieka i naszej pozytywnej oraz negatywnej roli w ochronie klimatu i działań na jego rzecz. W raporcie można znaleźć materiały i rekomendacje przygotowane dla każdego województwa, a dziś rozpoczęła się druga edycja szczytu klimatycznego Together. Około 50 martwych kaczek znaleziono na plaży w Łebie w województwie pomorskim. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci ptaków, mówi burmistrz miasta Andrzej Strzechmiński. Zostały uruchomione wszystkie służby, ptaki zostały zebrane w odpowiedni sposób, czyli ludzie ubrani, zabezpieczeni przed możliwością zakażenia czy zarażenia. Ptaki zostały przekazane do powiatowego lekarza weterynarii. Zostaną przeprowadzone badania i myślę, że do końca tygodnia będziemy wiedzieli, co było przyczyną.

Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. One, but we're not the same. Well, we Sta 12 i 13 sekund. Jak to wszystko ładnie się poskładało, nie tylko na zegar, ale także do kalendarza. Będziemy dziś wielokrotnie zaglądać w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A tam ważne daty, szczegóły za chwilę. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w kół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi za... Świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że Państwo współtworzą tę audycję i podpowiadają, cóż to za dzień dziś w kalendarzu. Oczywiście pamiętamy o tym, że obchodzimy 6 dni po urodzinach Leonarda da Vinci, nie tylko Międzynarodowy Dzień Ziemi, ale przede wszystkim Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Jest specjalnie dedykowany, przygotowany do zachęcenia nas do twórczego i wielodyscyplinarnego myślenia. Troszkę już o tym wczoraj mówiliśmy, o podbojach kosmosu. Tu skupiliśmy się na tym, co dzieje się na i tuż nad powierzchnią Marsa, ale dziś w związku też ze Światowym Dniem Kreatywności i Innowacji sporo o tym będziemy mówić. Taka myśl przychodzi mi do głowy, ile to człowiek musiał się właśnie nazastanawiać, przede wszystkim najpierw marzyć, by stanąć na srebrnym globie. Mając na myśli, a za chwilkę też i o tym będziemy mówić, co działo się w 1972 roku, właśnie 21 kwietnia. Przypominam sobie te ważne wydarzenia z lipca 1969. Daya, please, to me. Tak, bardzo dobrze państwo, nie mówię, że strzelają, ale wiedzą, rzecz jasna, 69 rok Apollo 11 i 72 Apollo 16. I o tym za chwilę, ale jeszcze wcześniej chciałem podać tę najświeższą informację Amerykańskiej Akademii Kosmicznej, bowiem NASA poinformowała, że kontrakt na budowę statku kosmicznego, który ma wysyłać astronautów na Księżyc już w 2024 roku, dostanie należąca do miliardera Elona Muska firma SpaceX. No niby tak to odlegle brzmi rok 2024, ale gdyby tak policzyć, to no, nawet na palcach jednej dłoni. Historia dzieje się na naszych oczach. A właśnie, historia. I to myślę, że ta niezła historia. A że w dniu innowacyjności i kreatywności o tym mówimy, to także wrócimy do tejże historii. Niezła historia za chwilę. studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 21 kwietnia 1972 roku lądownik statku Apollo 16 wylądował na Księżycu. Panie profesorze, zacznijmy od tego, rok 1972. Co to była za misja? Była to kolejna misja, gdzie amerykańscy astronauci mieli do wykonania konkretne zadania. Przede wszystkim chodziło o zebranie próbek gruntu księżycowego. Gruntu, tak. Mhm. Przebadanie właśnie tych elementów, bo wiadomo, że nie udało się tego dokonać za jednym podejściem, jeżeli tak to mogę określić. W związku z tym każda wyprawa, która zazwyczaj trzeba pamiętać, nie trwała długo. W zasadzie służyła uzupełnieniu wyników badań, które były prowadzone wcześniej. No i to dość przełomowa misja, piąta, przypomnijmy, załogowa misja, w czasie której astronauci zebrali bardzo dużo tych próbek skalnych. Bardzo dużo, to prawda, i były one później poddawane bardzo szczegółowym badaniom, bo właśnie to była, jak się okazało, przedostatnia misja w ramach programu Apollo i zdawano sobie sprawę z tego, że być może nie nadarzy się kolejna w dłuższej perspektywie czasu możliwość dokończenia tych badań. I pod niektórymi względami ta misja, możemy powiedzieć, że była rekordowa. Tak, z dwóch chociażby powodów. Po pierwsze, zebrano prawie 100 kg materiału badawczego. No i oczywiście astronauci przebywali rekordową ilość czasu na Księżycu, około 20 godzin. Niezła historia. A co było takiego przełomowego w misji Apollo 16? Myślę, że takim kluczowym, wiążącym wszystkie te elementy, o których mówimy, wspólnym mianownikiem był czas spędzony na Księżycu, ilość też przybytych kilometrów, bo okazało się, że astronauci przybyli bodajże coś około 20 kilku kilometrów. Tak, 27. Tak. Czas spędzony na Księżycu i ilość próbek, które astronauci zebrali, pokazuje, że właśnie to było chyba jedno z najbardziej takich, nie wiem jak to określić, wyczerpujących i podróży owocnych po podróży właśnie na Księżyc. No i jeszcze oprócz tych materialnych rzeczy przywiezionych na Ziemię, właśnie tych próbek skał księżycowych, pamiętamy te niezwykłe obrazy właśnie związane z Księżycem. To takie zwieńczenie tej podróży, prawda? Zrobienie, wykonanie fotografii Księżyca z orbity okołoksiężycowej. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze kosmiczne spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję państwu, pozdrawiam kosmicznie. Niezła historia. Twojej generacji, twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, dymi wam z dyni, młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jesienie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór, otwarzasz tu monstrum, z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł, rock jest martwy stary, po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Wyjdę ci z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne treści, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, kiedy twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, kiedy twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, kiedy twór, monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Ciekawe historie. Jutro ciąg dalszy. Już teraz serdecznie zapraszamy. Jutro też będzie niezła historia. No, że takie wątki naukowo-techniczne też się pojawiają. Też je lubimy w naszym cyklu. O lądowaniu na Księżycu jeszcze będziemy mówić. W planach, przypomnę, rok 2024, ale te przypomnienia tych ważnych osiągnięć ludzkości jeszcze w naszej audycji. No a teraz, jeśli chodzi o muzykę, spokojnie, delikatnie i pięknie. Na odprężenie. I'm so tired of playing, playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. We'll be right back. przygotowujemy dla Państwa różne informacje naukowe i takie też prezentujemy, bo i Państwa to zaciekawiło i bardzo dziękujemy za podpowiedzi. Pozdrawiamy mocno ośrodki akademickie i w Olsztynie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tam dziś najcieplej, i w Toruniu. Właśnie Międzynarodowy Zespół Astronomów, w którego składzie znajdują się także naukowcy właśnie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opublikował najdokładniejszą w historii mapę Wszechświata w zakresie niskich częstotliwości radiowych. Do jej przygotowania użyto europejskiej sieci odbiorników korzystającej z Międzynarodowego Teleskopu. To taka transeuropejska sieć anten radiowych, której centrum znajduje się w Exlo w Holandii. U nas w audycji także będziemy mówić m.in. o tym, że jedna z uczelni otwiera elitarną akademię dla młodych naukowców, a więc myślę, że to gratka dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. Ta nowa uczelnia ma być platformą do takiej interdyscyplinarnej wymiany intelektualnej. O tym jeszcze będziemy mówić po godzinie 13. No a wracając na ziemię, także pamiętamy o tym, że pandemia nas dotyka. Słyszeliśmy o kolejnych poluzowaniach także w naszym kraju. Tymczasem naukowcy z Pentagonu opracowują podskórny chip, który wykrywa zakażenie koronawirusem jeszcze przed objawami infekcji. Ten wynalazek oczywiście może pomóc ograniczyć nieświadome rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Zajmuje ledwie 3 minuty. Wczoraj mówiliśmy o odkryciu jednej z monachijskich firm, która opracowała alternatywny test na obecność koronawirusa. Ten wynik pozytywny albo negatywny ma być określany za pomocą skanowania oka. Bardzo nas to zainteresowało i coś mi się wydaje, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Za 18 minut będzie południe. Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. We'll be right back. Foo Fighters, jeńców nie brali. Za 14 minut południe odpoczywamy przy lekturze codziennej. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W maju roku 1912 przybywa do Marii delegacja przedstawicieli nauki polskiej i razem z nimi Henryk Sienkiewicz, który zwraca się do niej tymi słowami. Racz, wielce czcigodna pani, przenieść wspaniałą twą działalność naukową do nas, do kraju, do stolicy. Znasz przyczyny, dla których w ostatnich czasach obniżył się poziom naszej nauki i kultury. Tracimy wiarę w nasze zdolności twórcze, zniżamy się w opinii naszych nieprzyjaciół, opuszcza nas nadzieja na lepszą przyszłość. Nasz naród cię podziwia, lecz chciałby cię widzieć pracującą w rodzinnym twoim mieście. Jest to gorącym pragnieniem całego społeczeństwa. Posiadając ciebie w Warszawie, czulibyśmy się silniejsi, podnieślibyśmy głowę schyloną pod ciężarem nieszczęść. Oby ta nasza prośba została wysłuchana. Nie odpychaj rąk, które się wyciągają ku tobie. Gdyby Maria była człowiekiem mniej skrupulatnym, byłaby zapewne od razu skorzystała z tej wyjątkowej sposobności do ostentacyjnego opuszczenia Francji, do odwrócenia się z pogardą od okrucieństwa i potwarzy. Ona jednak nigdy nie słucha podszeptów, które by jej uraza mogła podyktować. Uczciwie i sumiennie zastanawia się nad tym, co nakazuje jej obowiązek. Myśl o powrocie do kraju zarazem ją nęci i przeraża. W stanie takiego upadku sił fizycznych ogromnie trudno jest powziąć decyzję, zwłaszcza decyzję tej wagi. Wstrzymuje ją poza tym jeszcze jeden wzgląd. Już w roku 1909 postanowiono ostatecznie zbudować w Paryżu laboratorium, którego tak zawsze pragnęli oboje, Piotr i ona. Opuścić Francję teraz, to znaczy uniemożliwić przedsięwzięcie, zniszczyć wielkie wspólne marzenie. I oto w chwili, kiedy jej do wszystkiego braknie siły, Maria czuje się rozdarta pomiędzy dwa obowiązki, które się wyłączają nawzajem. Waha się. Tęsknota za krajem uderza w nią ze zdwojoną siłą. Wreszcie z głębokim żalem pisze do Warszawy list odmowny, zgadzając się jednak kierować tym nowym laboratorium z daleka. Na miejscu będą je prowadzili jej dwaj najzdolniejsi uczniowie, Jan Danysz i Ludwik Wertenstein. W roku 1913, jeszcze bardzo wyczerpana po chorobie, jedzie do Warszawy na uroczyste otwarcie pracowni. Władze rosyjskie umyślnie ignorują jej obecność. Nikt jej nie wita w imieniu rządu. Tym gorętsze jest przyjęcie ze strony Polaków. W sali do ostatecznych granic przepełnionej Maria po raz pierwszy w życiu wygłasza odczyt po polsku. Jedna z uroczystości odbyła się w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, w tym samym gmachu, gdzie w skromnej oficynce Maria próbowała swych pierwszych sił w laboratorium 22 lata temu. Nazajutrz grono pań urządziło dla niej bankiet. Przy jednym ze stołów zasiadła bardzo stara kobieta z białymi włosami i wpatrywała się olśnionym wzrokiem w Marię. To panna Jadwiga Sikorska, przełożona pensji, na której mała Maniusia rozpoczynała naukę. Opuściwszy swe miejsce, Maniusia toruje sobie teraz drogę wśród tłumu, podchodzi do staruszki i dawnym, nieśmiałym ruchem uczennicy całuje ją w oba policzki, jak ongi w dzień uroczystego rozdawania cenzur. Łzy tryskają z oczu panny Jadwigi, sala zaś drży od oklasków. Zdrowie Marii poprawiło się na tyle, że może ona znowu podjąć normalne życie. Latem roku 1913 próbuje swych sił, wędrując z plecakiem po Alpach. Towarzyszą jej córki wraz z Boną oraz sławny fizyk Einstein z synem. Tych dwoje genialnych ludzi łączy od paru lat przemiłe koleżeństwo. Szczerze się podziwiają i lubią nawzajem i godzinami rozprawiają o fizyce. To po francusku, to znów po niemiecku. Młodzi, których zachwyca ta wycieczka, idą przodem. Cokolwiek z tyłu za nimi, Einstein, wymowny i natchniony, wykłada swoje teorie, ciesząc się, że wreszcie może o nich mówić dosyta z kimś, kto je naprawdę rozumie. Maria jest jedną z niewielu zdolnych do tego osób dzięki swej niezwykłej kulturze matematycznej. Irena i Ewa podchwytują od czasu do czasu zdania, które im się wydają co najmniej dziwne. Einstein, zaabsorbowany, drapie się po skałach, mija, nie widząc ich nawet, groźne przepaści. Nagle, zatrzymując się, chwyta rękę Marii i woła: rozumie pani, chciałbym wiedzieć, co się dokładnie dzieje z pasażerami spadającej windy. Ta rozczulająca ciekawość pobudza do szalonego śmiechu młodą gromadkę, która nie przypuszcza wcale, że z tym wyimaginowanym spadaniem w windzie mogą się wiązać zagadnienia z dziedziny teorii względności. Po tych krótkich wakacjach wyjeżdża Maria do Anglii, później do Brukseli na jakąś uroczystość naukową. W Birmingham otrzymuje jeszcze jeden tytuł doktora honoris causa. We Francji nagonka ucichła i uczona jest u szczytu sławy. Od 2 lat architekt Nenot buduje dla niej instytut radowy przy ulicy Pierre Curie. Niełatwo zresztą było do tego doprowadzić. Prawie natychmiast po śmierci Piotra władze zaproponowały otwarcie subskrypcji powszechnej na laboratorium, ale Maria nie zgodziła się na tego rodzaju wyzyskiwanie tragicznego wypadku przy ulicy Dauphine i sprawa budowy ucichła znów na parę lat. Dopiero gdy w roku 1909 dyrektor Instytutu Pastera dr Roux wysunął projekt stworzenia laboratorium dla Marii Curie, proponując jej, aby opuściła Sorbonę i przeszła do Instytutu Pastera, uniwersytet zaniepokoił się. Jak to? Pozwolić odejść pani Curie? Nigdy w świecie. Trzeba ją zatrzymać za wszelką cenę. Porozumienie między doktorem Roux a doktorem Liardem przecięło dyskusję. Postanowiono wznieść wspólnym kosztem obu instytucji, po 400 tysięcy franków każda, instytut radowy składający się z 2 części. Laboratorium do badań nad promieniotwórczością pod kierownictwem pani Curie i laboratorium poświęconego biologii oraz Curie-terapii, w którym wybitny uczony i lekarz, profesor Claude Regaud, prowadzić będzie prace teoretyczne i praktyczne w zakresie leczenia raka. Oba te zakłady, niezależne od siebie materialnie, lecz najściślej złączone ideowo, będą pracowały wspólnie nad rozwojem nauki o radzie. Ulica Lomont, ulica Cuvier, ulica Pierre Curie. 3 domy, 3 etapy. Bezwiednie przeszła Maria w tym dniu całą drogę swego wspaniałego i okrutnego życia uczonej. Jutro rysuje się przed nią jasno. W ukończonym właśnie laboratorium biologicznym już pracują asystenci profesora Regaud i wieczorami światło wesoło błyska w oknach nowego gmachu. Za kilka miesięcy Maria również opuści lokal w PCN i przeniesie swoje przyrządy na ulicę Pierre Curie. Późno przyszło zwycięstwo. Ale cóż z tego, że Maria już nie jest ani młoda, ani silna? Cóż z tego nawet, że szczęście ją odbiegło bezpowrotnie, skoro ją otacza zespół nowych, zapalonych ludzi? Grono młodych uczonych, którzy gotowi są razem z nią walczyć, pracować, zdobywać. Nie, jeszcze nie jest za późno. Szklarze śpiewają i pogwizdują na wszystkich piętrach w niewielkim białym budynku. Nad wejściowymi drzwiami już widać napis, wyryty w kamieniu. Institut du Radium, Pavillon Curie. W obliczu tych mocnych murów i tego napisu Maria wspomina słowa Pastera. Jeśli zdobycze użyteczne dla ludzkości wzruszają wasze serca, jeśli w podziwie stajecie przed zdumiewającymi wynikami telegrafu elektrycznego, dagerotypu, narkozy i tylu innych świetnych wynalazków, jeśli zazdrośni jesteście o udział, jaki wasz kraj mieć może w rozkwicie tych cudów, zaklinam was. Interesujcie się losem tych świętych przybytków, co noszą miano wymowne pracowni. Żądajcie, aby ich jak najwięcej wznoszono, aby je ozdabiano. Są to bowiem świątynie przyszłości, bogactwa i dobrobytu. Tu ludzkość urasta, staje się silniejszą i lepszą. Tu uczy się czytać w dziełach przyrody, które są księgą postępu i powszechnej harmonii, podczas gdy własne jej dzieła, jakże są często czynami barbarzyńców, fanatyków i niszczycieli. W pięknych dniach lipca ukończono wreszcie świątynię przyszłości przy ulicy Pierre Curie. Już czeka ona tylko na swój rad, na pracowników i na dyrektora. Ale to jest lipiec roku 1914. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Zapraszamy Państwa, powrócimy na ulicę Lomont, Cuvier i Pierre Curie do Paryża, lat życia naszej noblistki. No to zapraszamy już jutro o tej samej co dziś porze, a za 5 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki. Something all that glitters ain't gold. It's been a long, long